sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûra. Sadakallahul azim. Ve bellegnen Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok farklı ifadelerle bizlere aktarır. Tabii ki Rabbimizin gönderdiği elçiyi anlatması bizler için daha önemlidir. Çünkü gönderen makam gönderdiği elçiyi elbette ki gönderdiği alemlerden daha iyi tanır. Onun için de biz Kur'an'ın anlattığı peygamberi, Kur'an'ın şahsiyetinin anahtarlarını verdiği peygamberi, Kur'an'ın görev ve sorumluluklarını anlattığı peygamberi, vasıf ve hususiyetlerini anlattığı peygamberi anlamak için Kur'an'a her zaman müracaat etmek zorundayız. İşte o ayetlerden bir tanesi, Ali İmran suresi 164. ayet, çok orijinal ve müthiş bir ifade kullanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığa gönderilmiş bir nimet olduğunu söyler. Allah Resulü neymiş Allah gözünde diye soracak olursanız, Ali İmran 164 ona bir cevap olur. O bir nimettir der. Eğer o bir nimetse, o halde biz o nimetin kadru kıymetini bilmek zorundayız. O nimete kendi cinsinden olmak üzere şükür etmek zorundayız. Ne diyelim? Rabbim inşallah her nimete şükredenlerden eder de bizi, özellikle de Allah Resulü gibi bir nimete şükredenlerden eder bizleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendisini tanıtır. Nasıl ki Kur'an tanıtırsa Allah Resulü de tanıtır. Mesela der ki bir hadiste, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Başka bir hadiste, Darimi'de, İbn-i Mace'de geçen bir hadis, ben ancak bir muallim olarak gönderildim der. Çok güzel bir ifadedir bu. Muallim olarak gönderilmiş bir peygamber. Ne demek bu? Aslında bunun ne demek olduğunu Ahzab 21 bize söylemişti değil mi? Usve-i hasene dediğiniz zaman muallimliği de içine kapsayacak bir ifadedir. Ama özel olarak Efendimizin kendi muallimliğini öne çıkarması ayrıca dikkate değerdir. Şimdi biz bu anlatımları birbirleriyle birleştirdiğimiz zaman şunu söyleyebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için bir nimet olduğu gibi bizim için bir sorumluluktur da. Nimettir ama sorumluluktur da. O halde bize düşen o sorumluluğun da, o nimetin de karşısında doğru bir duruş ile, doğru bir kamet ile durabilmektir. İşte Rabbim inşallah onu bizlere nasip eder. Bu dua ve temenniyle gelin bugünkü dersimize bir başlayalım. Sahabenin Kur'an anlayışı dedik. Kitlesel davette Kur'an'ın öneminden bahsettik. Kur'an'ın muhataplarını seçerken nasıl bir üslup kullandığını söyledik. Ve Kur'an'ın her muhataba aynı seviyede hitap etmediğini, her muhatabın özel duruşuna göre özel bir üslup geliştirdiğini söyledik. Geçen derste de dedi ki aynen Kur'an gibi Kur'an'ın öğretmeni olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da konuşan ve yaşayan Kur'an olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynısını yaparak muhataplarına hep aynı konuşmamış, onların seviyelerini gözetmiştir. Muhatabın seviyesini gözetebilmek için aslında muhatabı tanımak lazım. Demek ki seviyeyi gözettiğine göre Efendimiz muhataplarını tanıyordu. Peki muhatabı tanımak sadece insana ya da hatibe seviyeye göre konuşmayı mı sağlar? Hayır. Bunun yanında iki şey daha kazandırtır. Yani eğer bir hatip karşısında duran muhatabını tanıyorsa, ilk önce seviyelerine göre hitap etme gibi bir özellik kazanır. Bunun yanında iki şey daha kazanır. Nedir o? Birincisi şu: muhataplarını tanıyan hatip, karşısında duran insanları doğru yerde istihdam eder. Üçüncüsü de, muhataplarını tanıyan hatip, karşısında duran muhataplarla doğru bir mesafe üzerinden iletişim kurar. Bu üçü de bizim için çok önemli. Ve biz birincisini geçen dersimizde kısmen anlamaya çalıştık. Bugün de ikincisini anlayacağız. Belki mesafe ile ilgili meseleyi biraz daha ileriki derslere havale edeceğiz. Ama bugün özellikle biz muhataplarını tanıyan bir hatibin nasıl onları istihdam ettiğini anlamaya çalışacağız. Onun için bugünkü dersimizin başlığı Efendimizin insan unsurunu değerlendirmesidir. İnsan diye bir Efendimizin sermayesi var. Şimdi biz Allah Resulü'nün bu sermayeyi nasıl değerlendirdiğine bakacağız. Bakın, bu bizim için çok önemli bir meseledir. Çünkü ne yazık ki bugünün dünyasında biz hem kendimizi hem de raiyetimizin altında bulunan insanları zayi ediyoruz. Eğer böyleyse o zaman biz 1500 sene öncesine gideceğiz. En büyük insan sarrafı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl insan istihdam edilirmiş onu öğreneceğiz. Öyleyse gelin şöyle bir siyerin sayfalarını bugün farklı bir gözle okuyalım. Bugün farklı bir şey söyleyeceğiz. Neden ve nasıl sorularını çok soracağız. Olayların sadece tarihsel anlatılarıyla yetinmeyeceğiz. Biraz biz siyere soru sorarak cevaplar bulmaya çalışacağız. Hadi öyleyse Bismillahirrahmanirrahim deyip asıl bugünkü dersimize bir başlayalım. Efendimiz ve sahabe dediğimiz zaman ben hep öyle yaparım, siz de hep öyle yapın. Örnek vereceksek eğer ilk önce Allah Resulü'nün sağının adamı olan Ebu Bekir'den, solunun adamı olan Ömer'den, ümmetin Yusuf sözlüsü ve Yusuf özlüsü olan Hazreti Osman'la başlayalım. Çünkü bunlar İslam tarihinin altın simaları, ender şahsiyetler. Bir bakalım Allah Resulü bu üç şahsiyeti nasıl istihdam etmiş. Bu üçü de Allah Resulü'nün yanında değerleri çok üstün olan insanlardı. Allah üçünden de razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara çok rol biçti. Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı bilmem bu yönde anlatmama gerek var mı? Ama şöyle siyerin sayfalarını şu soru çerçevesinde çevirsek, desek ki bu üç şahsiyet hangi savaşta yıldız olarak o işi bitirdiler? Hangi savaş meydanı bu üç şahsiyetin destanını yazdı? Hangi savaşta onlar ordunun komutanıydılar? Ya da onlar savaşın kaderini belirleyen bir insandı desek cevap bulabilir miyiz acaba? Bu konuda cevap bulamayız dostlar. Niye bulamayız? Çünkü Allah Resulü'nün ellerinde yetişen o mübarek insanlar kendilerine biçilen onlarca rol olmasına rağmen böyle bir rolleri yoktur. Allah Resulü onlara böyle bir iş, böyle bir görev, böyle bir sorumluluk yüklememiştir. Neden? Çok önemli değil mi bu? Düşünün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında 23 yıllık nübüvvetli günlerin hepsinde olan iki şahsiyettir. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman. Hazreti Ömer 6 yıl geç gelmiştir. Ama geldiği gün nerede yer aldığını biz biliyoruz. Peki buna rağmen neden bu insanlar bir ordu komutanlığıyla Allah Resulü tarafından görevlendirilmediler? Bunları biz çok öyle siyerden kopuk anlatmıyoruz dostlar. Biz bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ister bizzat kendi komutanlığı içerisinde olsun, isterse görevlendirmeyle olsun bütün gazve ve seriyelerini biliyoruz. Kaç tanedir biliyor musunuz? Toplam 82 tanedir. 27 tanesine bizzat Efendimiz komuta etmiştir. Bu 27 savaşta komutan Allah Resulü'dür. 27 savaşın 10'unda sıcak çatışma olmuştur. 17'sinde ise çatışma olmadan dönmek olmuştur. Bu 27 savaşta Ebu Bekir de vardır, Ömer de vardır, Osman da vardır. Bir iki istisna olabilir. Ama buna rağmen biz bu 27 savaş içerisinde bu 3 insanın mesela bir Ali gibi kahramanlık yaptıklarını bilmiyoruz. Ömer de dahil mi buna? Ömer de dahil. Ömer ki her zaman Allah Resulü'nün arkasında, bırak ya Resulallah şunun kafasını uçurayım diye Efendimiz'den müsaade isteyen biri, iş savaş meydanına geldi mi farklı biri olur. Çok ilginç değil mi bunlar? Aslında bunlar bize bazı bilgiler verecek. Gelin Allah Resulü'nün kendi komuta etmediği 55 seriyeye. Biz o savaşlarda eğer komutan Allah Resulü'ysa ona gazve diyoruz değil mi? Eğer komutan başka bir sahabi ise ona seriye diyoruz. 55 seriye içerisinde Hazreti Osman'ın hiç ismini görmeyiz. Yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kez olsun Osman'a böyle bir görev vermemiştir. Gelin Hazreti Ebu Bekir'e, iki yerde ismini görürsünüz. Bu iki yerde aslında savaş değildir. İstihbari bir bilgi alsınlar diye Efendimizin küçük birlikler halinde bir yerlere gönderdiği küçücük iki müfrezedir. Gelin Hazreti Ömer'e, sadece bir yerde görürsünüz. O da yine istihbari bir birliktir. Neden peki dostlar? Neden Efendimiz bu üç şahsiyeti böyle bir görevlendirme ile memur kılmaz, görevlendirmez? Nedeni bellidir. Bu üç şahsiyet de oranın adamları değillerdir. Onlardan çok iyi devlet başkanı olur, çok iyi halife olur, çok iyi idareci olur, çok iyi tüccar olur, çok iyi öğretmen olur ama çok iyi komutan olmaz. Olmadığını bildiği için Efendimiz göndermez onları. Hayırdır, sizin yeriniz burası. Siz burada benimle beraber kalmalısınızdır. İşte siz buradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir insan tanıdığını ve tanıdığı bu insanları nasıl yönlendirdiğini anlayın. Allah Resulü böyleydi. Madem iş savaştan açıldı, bir hususa da değinmeden geçemeyeceğim dostlar. Dedim ya, 55 tane seriye var, 27 tane de gazve var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ediyor. İlk çıkardığı seriye hicretin 7. ayındadır. 7 ay sonra Efendimiz bir birlikle birlikte bu seriyelerin ve gazvelerin duasını kaldırıyor. artık o günden son güne, yani hicretin 10. yılının sonlarına kadar da devam edecek bunlar. Peki ilk seriyede Efendimizin gönderdiği komutan kim biliyor musunuz? Şöyle bir tahmin edin. Hamza'dır. İlk komutan Hazreti Hamza'dır. İkinci seriye bu olaydan bir ay sonradır. İkinci seriyede yine o bölgede Kızıldeniz'e yakın Rabig denilen bir bölgededir. İkinci komutan kimdir? Allah Resulü'nün büyük amcası Haris'in oğlu Ubeyde'dir. İleride Bedir'in şehidi olacak o yiğit insan. Ubeyde İbni Haris'i Efendimiz ikinci seriyenin komutanı olarak gönderir. Gelin üçüncü seriyeye, bundan bir ay sonradır. O da yine Gadir-i Hum diye ileride ismini başka olaylarda çokça duyacağımız bir tarihi mekandır. Oraya da Allah Resulü dayım diye ifade ettiği Sad bin Ebi Vakkas'ı gönderir. Listeyi uzatıp da sıkmak istemem ama buradan bir yere geleceğim. İlk 22 gazve ve seriyede Allah Resulü'nün gönderdiği komutanların hemen hemen hepsi özel olarak kendi yakın akrabalarındandır. Neden peki dostlar? Niçin Allah Resulü Ensardan birini değil de muhacirlerden, hem de muhacirlerin içerisinden kendi akrabalarından göndermiştir? Neden Efendimiz aleyhissalatü vesselam başka birini değil de bunları tercih etmiştir? Sebebi belli değil mi dostlar? Allah Resulü diyor ki eğer işin bidayetinde kurban verilecekse o kurban benim ailemden olmalıdır. Niçin sahabe canı pahasına Resulullah'ın arkasında yer aldı? Siz buradan alın cevabını. Kendi oturup da başkalarını ateşin önüne sürmemiştir Efendimiz. Eğer bedel ödenecekse, eğer kurban verilecekse, ilk önce verilecek kurban evin içinden olmalıdır demiştir Efendimiz. Anlıyoruz değil mi Allah Resulü'nün nasıl bir stratejiyle, nasıl bir hukukla, nasıl bir menheçle, usulle yürüdüğünü? Eğer bunları doğru bir biçimde anlarsak, neden 23 sene zarfında böyle bir destan yazılmıştır onu da anlarız. İşte Allah Resulü böyle bir şey yapmıştır ilk seriyelerde. Yani yakın akrabasını seçmiştir ama yakın akrabasından da özellikle liyakat sahibi olanları seçmiştir. Sadece yakın akrabayı değil, yakın akraba ve liyakat sahibi seçmiştir. Peki ilerleyen dönemlerde bakıyoruz ki Allah Resulü yakın akrabayı kaldırır, sadece liyakati öne çıkarır. Kim o görevi hakkıyla yerine getirecekse, layıkıyla yerine getirecekse Efendimiz onu gönderir. Bakın hicretin 8. yılı, Müslüman olmuş olalı daha yarım yılı geçmemiştir. Hadi bilemediniz bir yıl olsun. Bir yıllık yeni bir Müslüman olan Amr İbni As'ı hicretin 8. yılında Zatul Selasil denen mıntıkaya 600-700 sahabinin komutasında gönderir. O orduda kim vardır bilir misiniz? Hazreti Ebu Bekir vardır. Hazreti Ömer vardır. Ebu Ubeyde İbni Cerrah vardır ve daha niceleri vardır. Allah Resulü yeni Müslüman olmuş ama gerçekten cihat meydanlarında bu işi liyakatla görevini yerine getirecek bir isim olan Amr İbni As'ı onların üzerine komutan olarak atamıştır. Şimdi gelin Amr'ın tarafına bir gidelim. Amr İbni As'ın orada nasıl bir ruh halinde olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Diyor ki kendi kendine, ben neymişim böyle ki Allah Resulü beni Ebu Bekir'in, Ömer'in, Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi sahabinin büyüklerinin önüne komutan olarak atadı. Herhalde Efendimiz en fazla beni seviyordur. Ya da Resulullah'ın sevgi listesinde ben en ilk sıralarda yer almışımdır. Bu duygular içerisindedir Amr İbni As. Savaş biter. Amr İbni As savaşı galip olarak kazanır. Büyük bir ganimetle de Medine'ye gelir. İlk iş Efendimizin huzuruna gelmektir. Savaşın neticelerini anlatır. Sonra sorduğu ilk soru şudur. Ya Resulallah, insanlar içerisinde sana en sevimli gelen kimdir? Efendimiz anlamıştır bu sorunun maksadını. Allah Resulü bir insan sarrafıdır. Seviyeyi gözetir, muhatabı gözetir, muhatabın maksadını gözetir. Nedir bilir misiniz Efendimiz? Ayşe'dir der. Ya Resulallah, ben onu sormuyorum. Bana erkeklerden en fazla sevdiğini söyler misin? Nedir Allah Resulü? Ayşe'nin babası. Ebu Bekir demez. Özeldir aslında bu cevap. Çok büyük bir mesaj ihtiva etmektedir. Ve Allah Resulü o mesajı Amr İbni As anlasın diye böyle söylemektedir. Ayşe'nin babası. Ya Resulallah, tamam, ondan sonra kim der Amr İbni As? Ömer İbni Hattab der. Ya Resulallah, ondan sonra kim der? Efendimiz sıralar. Bu rivayeti bize aktaran Amr İbni As'tır. Ama üçüncü isimden sonraki isimleri saymaz bize. İhtimaldir ya Ali demiştir Efendimiz ya Osman demiştir. Ama saymıyor. Diyor ki ne kadar sordumsa Efendimiz beni demedi. Sordum beni demedi, sordum beni demedi. Baktım ki ben listenin çok altlarına düşeceğim, soru sormayı bıraktım. Amr İbni As niye soruyor bunu? O diyor ki eğer bana komuta vermişse ben onun için çok sevgiliyim. Allah Resulü de ona aslında bu işin nasıl bir istihdam neticesinde olduğunu öğretmek istiyor. Hayır diyor, ben seni sevdiğim için komutaya geçirmedim. Ya da başkalarını sevmediğim için senin komutanın altına koymadım. Burada ben liyakati gözettim, liyakati. Sen o işin adamıydın da ben onun için seni oraya atadım diyor. İşte Efendimizin insanları nasıl istihdam ettiğine dair güzel bir örnek. Gelin bir de Ali'ye konuk olalım. Peki Ali için aynı şeyi söyler miyiz? Bilmem, şunu söylesem yanlış anlar mısınız beni? Anlamayacağınızdan emin olduğum için söylüyorum. Ali bir işin adamı değil, her işin adamıdır. Nereye bakarsanız bakın İslam tarihinde Ali'nin ismini görürsünüz. Bu da Ali'ye has bir şeydir. Ama biz Ali'nin hayatında da yine neden nasıl sorularını sorarak bir şeye cevap bulmaya çalışacağız. Hicret gecesini biliyorsunuz değil mi dostlar? Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gece yanında sadık dostu Ebu Bekir ile Sevr mağarasına gidecek. Orada 3 gün kalacak. Ama gitmeden önce kendi yatağına 23 yaşındaki bir delikanlıyı yatırttıracak. Ey Ali diyecek, kalkmak için değil ölmek için benim yatağıma yatacaksın. Ali lebbeyk diyecek ve o yatağa yatacak. Şimdi gelin şu soruyu soralım. Neden Ali? Allah Resulü bunu Ebu Bekir'e teklif etseydi. Mesela deseydi ki ey Ebu Bekir, sen benim yatağıma yatacaksın. Ali de benimle beraber hicret yolunda bana yoldaş olacak. Sevir'de Ali benim yanımda olacak. Ya da bu teklifi Ömer'e yapsaydı. Ey Ömer, sen güçlü kuvvetli bir adamsın. Seni yatağımda görürlerse bir şey yapmazlar. Sen benim yatağıma yatacaksın deseydi. Ya da bir dağ olan Hamza'ya bunu söyleseydi. Ey Hamza, sen benim yatağıma yatacaksın. Allah aşkına kime deseydi? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o nesilden hayır ya Resulallah bu iş bana ağır diyerek itiraz edecek bir isim söyleyebilir misiniz? Hayır. Eğer tanıdığımız Ebu Bekir'se, Ömer'se, Hamza'ysa onlar da Ali gibi lebbeyk ya Resulallah deyip o yatağa kalkmak için değil ölmek için yatacaklardı. Bunda hiç kimsenin itirazı yok. Peki neden Ali? Neden özellikle Ali? Bunun bir hikmeti olmalı değil mi dostlar? Hikmeti var. Ali'nin çerçevesinden bakalım olaya. Ali'nin penceresinden. Ali bir kere bu işin hakkıyla ağırlığının altından kalkacak bir kamete sahiptir. Efendimiz dedi, 23 yaşındaki bir delikanlı lebbeyk ya Resulallah deyip o yatağa yattı. Hatta yıllar sonra soracaklar Ali'ye. Ey Ali diyecekler. O gece sen kılıçların şakırtısını evin dışında hissettin. Söyler misin? Nasıl yatabildin o yatakta? Vallahi diyecek Ali. Hayatımın en güzel gecesiydi o gece. Bakın. Böyle bir hak ediş var. Ali'nin penceresinden bakarsanız böyle bir hak ediş var. Yani Ali tam o vazifenin adamıdır. Peki gelin bir de bu taraftan işin Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a ait olan kısmından bakalım. Allah Resulü niçin Ali'yi seçmiştir? Aynen seriyelerdeki hassasiyet. Eğer kurban verilecekse o kurban evden olmalıdır. Budur. Efendimizin Ali'yi seçmesindeki en büyük hikmet budur. Evden bir kurban seçiyor. Çünkü işin bidayetidir. Çünkü bu iş ancak içeriden verilerek başarıya götürülebilir. İşte Ali'nin çerçevesi de böyle. Varın siz dostlar, siyerin tüm sayfalarını böyle okuyun. Göreceksiniz her görevlendirmede, her vazifelendirmede böyle bir şey var. Hadi gelin hicretin 10. yılına bir gidelim. Peşi sıra gelen iki olay var Allah Resulü'nün hayatında. İki olayda da Efendimizin insanı nasıl kullandığı var. Bu iki olayın üzerinden biz Allah Resulü'nün nasıl doğru insan istihdam ettiğini anlamaya çalışacağız. Hicretin 10. yılı, affedersiniz, nübüvvetin 10. yılı neydi? Hüzün yılıydı değil mi? Allah Resulü amca Ebu Talib'i yitirmiş. Hanımı Hatice'yi yitirmiş, yüreğinde acıların en büyüğü yine de davet için çırpınıyor. Acaba diyor Taif imana yatak olur mu? Kalkıp Taif'e gidiyor. Kiminle? Zeyd bin Harise ile. Ya da o günkü ismiyle Zeyd bin Muhammed'le. Ya Resulallah niçin gidersin Taif'e Zeyd'le? Zeyd mevalidendir, köledir. Zeyd'i onlar ne dinler, ne onun sözüne itibar eder, ne de ona saygı gösterirler. Niçin Zeyd? Acaba burada haşa Efendimiz aleyhissalatü vesselam insan seçiminde bir hata mı yapmıştır? Yüz binlerce kez haşa. Ama şöyle biz düşünüyoruz ve soruyoruz siyere. Keşke Efendimiz o gün sağının adamı Ebu Bekir'le, solunun adamı Ömer'le gitseydi. O tabloyu bir tahayyül edin. Allah Resulü ortada, sağda Ebu Bekir, solda Ömer. Kim onlara el kaldırabilir ki? Allah Resulü Taif'e böyle gitseydi, Sakifliler acaba yine Efendimiz'i taşıyabilirler miydi? Eğer ben az bir şey siyerden anlarsam, Ömer'i gören taşlamaz derdim. Taşlamaz. Taşlamaya bir güç bulamazlar derim. Ama Efendimiz o ikisini götürmüyor. Peki Allah Resulü Hamza'yı götürseydi? Hamza bir dağdır değil mi? Bölgede Hamza'yı tanımayan biri mi var? Hamza'yı götürseydi acaba Sakifliler yine çocuklarına Efendimiz'i taşlatabilirler miydi? Hayır. Hadi onu da geçtik. Allah Resulü Abbas'ı götürseydi. Abbas, Sakiflileri çok iyi tanıyan birisidir. Bölge Abbas dediği zaman sözüne itibar edenlerle doludur. Allah Resulü bunu bildiği halde eğer amcası Abbas'la gitseydi belki de o taşlanma olmayacaktı. Ama buna rağmen bunları biz biliyoruz da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilmiyor mu? O bizden daha iyi biliyor. Peki bunlara rağmen neden özellikle Zeyd bin Harise? Bu sebepsiz değil dostlar. Allah Resulü her adımını bir hikmete bağlı olarak atmıştır. Neden Zeyd bin Harise biliyor musunuz? Bir, Efendimiz diyor ki eğer bana bir şey olursa Risaletin davası yetim kalmaz. Hiç değilse arkada Ebu Bekir kalsın, Ömer kalsın, Osman o günler Habeşistan'da, Ali kalsın, Hamza kalsın da onlar bu işi tamamlasın. En önemli sebep budur. Allah Resulü bunun için yanında o insanları götürmemiştir. İkincisi, Efendimiz Hamza'yı ya da Abbas'ı götürseydi, Sakifliler şunu diyordu, bu iş bir davet işi değil. Bu iş Beni Haşim'in özel bir işidir. Allah Resulü özellikle yabancı, mevaliden olan, kendi kölesi olan Zeyd'i götürerek onlara bir mesaj veriyordu. Hayır, bu iş sizin anladığınız gibi değil. Bu Beni Haşim'in, Beni Abdülmuttalib'in işi değil. Bu kabile işi değil. Bu aile işi değil. Bu akide işidir. Mesaj budur. Onlara o mesajı veriyor. Sizin anladığınız gibi değil. Bu bir kabile işi değil. Bir akide işi, bir iman işidir. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise'yi seçmesi Zeyd'in bu işe liyakatinden dolayıdır. Yaşı o gün 41'dir Zeyd bin Harise'nin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da 51 yaşında. 41 yaşında olgunluğun zirvesinde olan bir insan Zeyd bin Harise. Ne tür olumsuzluk olursa olsun Zeyd onu göğüsleyebilecek kadar bir ehliyete sahiptir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun için Taif'e Zeyd bin Harise ile gitmiştir. Görüyoruz değil mi? Nasıl bir hikmet var? Nasıl insan seçmede, insan istihdam etmede böyle bir isabet var? Gelin hemen ikinci tablomuza gidelim. Taif'in hemen arkasındadır. Taif'in arkasında olan önemli bir olay. Nedir? Akabe biatlarının başlangıcı değil mi? Allah Resulü Taif'ten eli boş dönünce durmadı. Eğer dedi Taif'te imana yatak olmazsa bu sefer ben dışarıdan gelen hacılara, tüccarlara bu dini arz ederim. Ve vardı, çadırları tek tek dolaştı. En son 6 kişilik küçük bir çadıra vardı. Orada o çadırda bulunanlar Efendimiz'i kabul etti. Bir sene sonra yine aynı yerde, aynı tarihte buluşmak üzere taraflar ayrıldı. Bir sene sonra birinci akabe biatıdır. Efendimiz belirlenen tarihte o çadıra gidecektir. Kiminle gidiyor Allah Resulü? Hazreti Abbas'la. Abbas o gün daha Müslüman değil. Peki ya Resulallah niçin Abbas? Neden mesela Taif'e gittiği gibi Zeyd bin Harise ile gitmemiştir? Neden yine oraya da Ebu Bekir'le, Ömer'le, Ali'yle gitmemiştir? Neden oraya yine Hamza'yla gitmemiştir de Müslümanlığını açıkça söylemeyen bir amca olan Abbas'la gitmiştir. Bu da boşuna değil dostlar. Bunun da çok önemli hikmeti var. Efendimiz ne diyordu karşısında duran Yesriplilere? İmana yatak olun diyordu. Bana ve Risalet davama sahip çıkın diyordu. Eğer Zeyd bin Harise ile gitseydi karşıda duran muhataplar için bir kırgınlık oluşabilirdi. bu insan kala kala sadece bir köleye mi kaldı diyebilirlerdi. Ebu Bekir'le Ömer'le gitseydi acaba bunun yakın akrabaları niçin bunu dinlemiyor diye merak edebilir. Hatta Allah Resulü hakkında farklı sorularda, farklı şüphelerde bulunabilirlerdi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların aklından geçecek olan her şeyi hesap edercesine Abbas'ı seçmiş götürmüştür. Niye Hamza değildi Abbas? Hamza da gidebilirdi. Hamza oraların adamı değil dostlar. Eğer Hamza gitseydi o konuşmalar, o uzun süren karşılıklı fikir alışverişleri Hamza'yı sıkardı da Hamza orada o sıkkınlığın verdiği sıkıntıyla belki yüzüne ya da haline sirayet ederdi. O halde olay çıkmaza girebilirdi. Ama Abbas gibi biriyle gitti Efendimiz. Yaşı 60'lara merdiven dayamış. Onunla beraber vararak ben size bana sahip çıkın diyorum ama sanmayın ki ben sahipsizim. Bakın size beni Haşim'in o gün için hayatta olan en sözü dinlenen adamla geldim diyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Görüyoruz değil mi meseleyi? Neden Hamza? İşte size cevabı. Bunun gibi onlarca mesele dostlar. Bunun gibi binlerce mesele belki de. Allah Resulü'nün insan seçerken insanı kabiliyetleri ve mizaçları doğrultusunda istihdam ederken nasıl bir yol izlediğine dair bize ipuçları verir. Gelin buradan da başka bir şahsiyete gidelim. Hasan bin Sabit dersem ne hatırlarsınız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aşığı ve şairi değil mi? Allah Resulü'nün en gözde şairlerinden bir tanesidir. Hasan bin Sabit ailece de şairdirler. Babası Sabit İbni Munzir de aslında bölgede tanınan bir şairdir ama o daha önceden ölüp gitmiştir. Hasan bin Sabit yaşı 60'lara merdiven dayayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajlarıyla tanışmıştır. Tanışır tanışmaz da iman etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu tanımış ve onun kabiliyeti, mizacını, karakterini gözeterek ona bir rol biçmiştir. Mesela biz bu zatı hiçbir savaşta görmeyiz. Ne Bedir'de, ne Uhud'da, ne Hendek'te, ne de diğerlerinde. Ama biz Uhud dönüşünde Hasan bin Sabit'in İslam ordularını öven, hatta Talha İbni Ubeydullah'ı öven bir şiirini biliriz. Doğrudur. Uhud'un dönüşünde vardır ama Uhud'da yoktur. Evde durmuştur, savaş bitmiştir. Sonra Uhud'a gidip Müslümanlarla yeniden Medine'ye geri dönmüştür. Bu insanın tabiatı değildir savaş. Kahramanlığa ait şiirler söyler. Savaşçıları över ama kendisi kılıç tutmayı dahi bilmez. Hatta daha da ötesi kan gördü mü düşer bayılır. Efendimiz bunu bildiği için hiçbir zaman Hasan'ı zorlamamıştır. Onun yeri demiş, biz savaş meydanlarında olduğumuz zaman o dışarıda Medine'de bizim kadınlarımıza ve çocuklarımıza bakmaktır. Hatta onun şahsiyetini daha iyi anlamamız için bir olayı anlamamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin 5. yılında Hendek Savaşı için Medine'nin dışına çıktığında Hasan bin Sabit'i yine Medine'de kadınlarla ve çocuklarla bırakmıştı. Ama o savaş çok tehlikeli bir savaştır. Hatırlayın, Kur'an Hendek'i bize anlatırken yüreklerin ağızlara geldiği savaş diye anlatır. Gerçekten o savaş yüreklerin ağızlara geldiği bir savaştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşıda 12 bin kişilik bir ahsap ordusuyla mücadele verecekken bir taraftan da bir ihanetle karşılaşıyor. Arkada Beni Kurayza Yahudileri anlaşma gereği Müslümanlara yardım etmek zorunlulukları olmasına rağmen bir ihanet içerisindedirler. Şimdi Allah Resulü iki ateş arasındadır. Arkada Medine'de çocuklar var, kadınlar var. Başlarına da Efendimiz Hassan bin Sabit'i koymuş. Beni Kurayza Yahudileri bir olayın peşindeler. Merak ediyorlar. Diyorlar ki acaba Muhammed kendisi askerlerini alıp Medine dışına çıktığında kadın ve çocuklarının başına herhangi bir askeri birlik koymuş mudur, koymamış mıdır? Bunu öğrenecekler. Eğer koymamışsa arkadan çoluk çocuğa, kadınlara saldırarak İslam ordularının arkada bıraktıkları eşleri ve çocukları esir alacaklar. Plan bu. Ve bir casus gönderiyorlar Efendimizin kadın ve çocukları topluca bıraktıkları yere. Casus geliyor, nasıl oluyorsa ayağı bir yere takılıyor, bir patırdı. İçeride kadınların başında olan Safiye validemiz duyuyor. Safiye validemiz kim? Abdülmuttalib'in kızı, Hamza'nın bacısı, Zübeyir İbni Avvam'ın annesi, Allah Resulü'nün halası. Safiye diyor ki Hassan bin Sabit'e, çık diyor, bak bir ses geliyor. Nedir, öğren, bize haber getir. Hassan bin Sabit diyor ki vallahi ben çıkamam. Sadece gidip dışarıdan bize haber getireceksin diyor. Hayır diyor, ödüm kopar, ben çıkamam diyor. Safiye validemiz ne kadar zorlarsa Hassan bin Sabit'i çıkaramaz. Senin gibi erkek olmaz olsun der. Çadırın bir direğini kapar, dışarıya çıkar. Bir anda o Yahudi casus Safiye validemizi önünde görünce ürker. Safiye validemiz ne için geldiğini anlar. O çadır direğiyle bir iki darbede onu yere serer. Atar direği, içeriye gelir. Hassan'a der ki ben öldürdüm onu, git. Üzerindeki ganimetleri al. Sonra o cesedi Yahudilerin mahallesinden aşağıya yuvarla. Onlar casuslarının başına bu geleni görsünler de bizim sahipsiz olduğumuzu anlamasınlar. Hasan der ki vallahi ben yapamam. Ben kan görünce düşer bayılırım, ben yapamam der. Safiye validemiz anlar ki iş yine ona kalmıştır. Kadın haliyle çıkar. Safiye validemiz kaç yaşlarındadır o günler bilir misiniz? Tam 63 yaşında. Hassan bin Sabit de 68 yaşındadır. Çıkar o yaşıyla, o kadınlık haliyle o Yahudinin üzerindeki ganimetleri alır. Sonra çeke çeke o cesedi götürür. Yahudi mahallesinden aşağıya yuvarlar. Yahudiler gönderdikleri elçinin bu halde döndüğünü görünce demek ki Muhammed sahipsiz bırakmamış diye cesaret edip de Müslümanları arkadan saldıramazlar. Görüyorsunuz değil mi olayı? Hassan bin Sabit'i değerlendirirken bazı İslami kaynaklar derler ki o yaşlıdır diye aslında savaşlara katılmamıştır. Mesela Bedir günlerinde Hassan bin Sabit 63 yaşındadır. Ama yanlış dostlar. Yanlış. Biz Hassan bin Sabit'i böyle kurtarmamıza gerek yok. O gerçekten büyük bir insandır. Biraz sonra büyüklüğünü anlayacağız. Ama tabiatı savaş değil. Yaşla alakası yok. Biz biliyoruz ki Bedre Ammar bin Yasir tam 70 yaşındayken geldi. Hassan bin Sabit o günler 63 yaşındaydı. Yine biz biliyoruz ki Bedir'in kahramanlarından bir tanesi Amr İbni Füheyre'ydi. Bedir günü 88 yaşındaydı. 88 yaşında Allah Resulü'nün sancağını düşürmemek için Bedir'de kılıç sallayan bir yiğittir Amr İbni Füheyre. 3 sene sonra biri Maune'de şehadet şerbetini içecektir bu yiğit, değil mi? Demek ki meselenin yaşla alakası yok. Efendimiz Hendek Savaşı'nı bitirir, gelir Medine'ye, olayı duyar. Öyle güler, öyle tebessüm eder ki Safiye validemizin o kahramanlığından dolayı onu tebrik eder ama dönüp de bir tek kelime Hassan bin Sabit'e söylemez. Niye? Çünkü Efendimiz biliyor, onun tabiatı değil bu. O savaş adamı değil, o söz adamı. o sözüyle söyleyecek. Ve bunu da Allah Resulü teyit etme babında diyecek ki Hassan bin Sabit'i Cebrail desteklemektedir. Bunu söyleyecek Efendimiz. Ey Hassan diyecek, ashabımın kılıçla yaptığını sen sözle yap diyecek. Bir gün olsun Allah Resulü onu kınamayacak dostlar. Anlıyoruz değil mi? İnsanı tanıma ve insanı istihdam etmede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu üstün meziyetlerini ve bu üstün başarılarını. Gelin başka bir sayfaya gidelim. Allah Resulü Mescid-i Nebevi yapmış. Müslümanlar namaz kılacaklar. Ama namaza çağrı olması için nasıl bir yöntem izleyecekleri konusunda bir bilgileri yok. Birisi diyor ki ya Resulallah davul çalıp çağıralım. Birisi boru çalalım diyor. Birisi Hristiyanlar gibi çan çalalım diyor. Ama hiçbir teklif Efendimiz tarafından kabul görmüyor. O altın silsileden bir şahıstır Abdullah İbni Zeyd. O düşünceyle evine varır ve o düşünceyle yatağına uzanır ve yatmaya başlar. Gece rüyasında ezanı görecektir. Ezan onun rüyasında, bir adam gelecek rüyasında ona ezanın tüm lafızlarını söyleyecektir. O da belleğine kaydederek ertesi sabah erken saatte koşa koşa Allah Resulü'nün huzuruna gelecek. Ya Resulallah ben bu gece şöyle bir rüya gördüm diyecek ve ezanı söylemeye başlayacak. Peki ne yapacak Efendimiz? Çabuk bana Bilal'i çağırın diyecek. Ya Resulallah ezanı gören Abdullah İbni Zeyd. Niye Abdullah değil de Bilal? Sadece meselenin gür ya da güzel sesle olma alakası mı var dersiniz? Hayır. Elbette ki o da var ama tek sebep o değil. Biz biliyoruz ki Abdullah İbni Zeyd de müezzini Resul'dür. O da nice zamanlar Medine'de o ilahi çağrıyı çağlayan bir müezzin olacaktır. Ama burada bir şeref var. İlk ezan okunacak. O ilk ezanı Allah Resulü öyle birine okutmalı ki Allahu Ekber dediği zaman bütün hücreleri vallahi o Allah Ekber'dir diye haykırmalı. O öyle bir insan ancak Bilal'dir işte dostlar. Efendimiz diyor çağırın bana Bilal'i. Çünkü onun sesi hem gür hem de müessirdir. Bakın sadece gür demedi, müessirdir dedi, yani tesirlidir dedi. Neden? Bir adam düşünün ki 8 yıl Mekke'de fiili işkencelerin altında inlesin ve tek kelimesi ahad olsun. Bilal diyor ki vallahi bilsem ki tevhidi barındıracak başka bir kelime bana işkence yapan şu adamları kızdıracak ben o kelimeyi haykırırım. Adeta Allah ona cevap veriyor. Ey Bilal keşke Allahu Ekber deseydin diye. Keşke ahadin yanında bir de Allahu Ekber deseydin diye. İşte budur dostlar. 8 sene bir lafasıyla 5 sene de ara ara. Şimdi buradan Bedre gelelim mi? Bedir'in yolunda Efendimiz yürüyor ashab-ı kiramla. 313 asker var. O günlerde savaşın bir kuralı var. Her savaşın bir parolası olur. Çünkü askerler tek elbise giymezler. Bazen düşman askerleriyle dost askerler birbirine karışır. Bir parola olmalı ki dostu düşmandan ayırsın. Onun için Efendimizin her savaşında bir parola vardır. Mesela Uhud'un parolası emit emittir. Öldür öldür. Hendek'in parolası Mansur'dur. Ya Bedir'in parolası. Allah Resulü Bedre parola belirleyecek. Ne olacak diye düşünürken bana Bilal'i çağırın der. Bilal gelir. Bilal der. Bedir'in parolası 13 yıl Mekke'nin sokaklarında senin haykırdığın slogandır. Yani ahad ahaddir. ahad ahad diye Bedir'in meydanında kılıçlar sallanacaktır. İşte o ahadin yolunda varlığını 13 senesini gözünü kırpmadan feda eden bir insanı Allah Resulü şimdi şereflendirecek ve ilk ezanı ona okutturacaktır. Niye Bilal? Alın size cevabı. Yine Bilal'den açıldı söz. O zaman ona yakın bir şeyle devam ettirelim. Ebu Mahzura ismini duydunuz mu hiç? Ebu Mahzura da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzinlerinden bir tanesidir. Bilal gibi, Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi, Abdullah İbni Zeyd gibi. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzinlerinden bir tanesidir. Çok ilginçtir imanı ve müezzinliği. Efendimiz Mekke'yi fethetmiş, sonra Huneyn'e yönelmiş. Huneyn'de de başta bir Uhud yaşansa da sonu bir Bedir olarak dönmüş ve o gün 12 bin kişilik büyük bir askeri birliğin komutanı olarak, muzaffer bir komutan olarak Efendimiz Mekke'ye geri dönmüştür. Allah Resulü Mekke'ye gelirken yolda bir ezan vakti gelir ve Efendimiz yine Bilal'e işaret eder. Bilal o ezanı okumaya başlar. Bilal ezanı okurken o gün için Müslüman olmayan Mekkeli 10 kişilik bir genç grup var. Başlarında da Ebu Mahzura var. Bunlar hem Bilal'le alay ediyorlar hem Bilal'in okuduğu ezanla alay ediyorlar. Şimdi biz olsak Allah Resulü'nün yerinde ne yaparız? Ezanla alay eden bir genç. Herhalde hiçbir şey yapmasak bir iki tane şöyle o hokkalı geçiririz değil mi? Ama Efendimiz onu yapmıyor. Bekliyor, ezan bitiyor. Çağırın o gençleri bana gelsin diyorlar. 10 genç Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Efendimiz tebessüm ediyor. Sizin içinizde en gür sedalı kimdir elini kaldırsın. Bütün parmaklar Ebu Mahzura'yı gösteriyor. Çünkü Ebu Mahzura o çetenin lideridir. Eğer söz söylenecekse ona söylettirilir. Ebu Mahzura'ya gösterilen parmaklar neticesinde Efendimiz ona der ki sen kal, diğer 9 arkadaşın gitsin. Ebu Mahzura'yı karşısına oturtturur Efendimiz. En gür sedalı sen misin öyle mi der. Ebu Mahzura istemeye istemeye evet der. Biraz önce Bilal'in okuduğu gibi ezan okur musun der. Müslüman değil bu. İman etmemiş. Ama Efendimiz bir terbiye öğretecek. Hem ona hem bize. Okur musun ezanı? Diyor ki kendi itirafı bu. Kerih görüyorum o sözleri söylemeye. Ama korkuyorum. 12 bin kişilik bir ordunun komutanı o. Ve daha birkaç gün önce Mekke'yi fethetmiş. Diyorum ki ben bilmiyorum o sözleri. Sen bilmiyorsan ben sana öğretirim diyor Efendimiz. Ben öğretirsem okur musun? İstemeye isteme evet diyor. Allah Resulü karşısına oturtturuyor. Ellerini tutuyor Ebu Mahzura'nın. Tek tek ezan lafızlarını öğretiyor. Oldu mu diyor? Oldu diyor. Hadi bir oku. Başlıyor okumaya. Efendimiz öyle bir seviniyor. Öyle bir o halden keyifleniyor. Ezan bitiyor. Elini atıyor cebine. Bir kese içerisinde 3-5 gümüş parayı Ebu Mahzura'nın ellerine bırakıyor. Sen diyor bundan sonra benim müezzinimsin. Ve ben diyor o ezandan sonra iman ettim. Bakın dostlar, ezanla alay eden bir genci Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl nübüvvetin potasına alıyor, nasıl o potada işliyor, nasıl o potaya girerken düşman olan bu genç dost olarak çıkıyor. İşte en güzel örnek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün ona verdiği o payeyi yıllar yılı Ebu Mahzura Kabe'de ezan okuyarak devam ettiriyor. Ve tam tespit edemiyoruz ama yaklaşık 4 asır Ebu Mahzura'nın soyundan gelenler Kabe'nin müezzini oluyorlar. 4 asır boyunca o şahsın soyundan gelenler ezanı Muhammediye'yi Kabe'nin damından insanlara duyuruyorlar. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Bir insan sarrafıdır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu sadece bu örneklerden birkaçıdır. Yine hepinizin bildiği bir örnek söyleyeceğim. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Zeyd bin Sabit'e Allah Resulü İbranice öğren demişti değil mi? Niye Zeyd bin Sabit? Neden Allah Resulü onu seçmiştir? Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'deki Yahudilerle bir anlaşma yapmıştı. Ama bakmıştı ki bunlar tekin adamlar değil. Habire anlaşmalara riayet etmemek için bahaneler arıyorlar. Kendi aralarında yazışmalar yapıyorlar. Bazen gelip Allah Resulü'nün huzurunda İbranice konuşuyorlar. Efendimiz bu tehlikeyi fark edince bizden biri, ayakları yere sağlam basan birinin İbranice'nin hem yazısını hem konuşmasını öğrenmesi gerekiyor diyor. Ve işaret ediyor Zeyd bin Sabit'e. Rivayetler muhtelif. Zeyd bin Sabit ya 15 günde ya 17 günde İbranice'yi bir Yahudi gibi öğreniyor. Neden Allah Resulü Zeyd bin Sabit'i seçmiştir? Nereden biliyor Efendimiz bunu? Dil öğrenmek herkesin yapacağı bir iş değil dostlar. Az bir şey yarım yamalak dille uğraşanlar bilir bunu. Özel bir yetenek ister. Bir de gerçekten büyük bir istek ister. İsteği olmayan ve bu konuda yeteneği olmayan adam 10 sene yabancı bir ülkede kalsın, tek kelime öğrenmeden gelir. Ben bunun şahidiyim. Böyledir. Peki Allah Resulü Zeyd bin Sabit'in hem buna istekli olduğunu hem de buna yetenekli olduğunu nereden biliyor? Zeyd bin Sabit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiği zaman 13-14 yaşlarında bir delikanlıydı. Allah Resulü böyle bir delikanlının böyle bir kabiliyetinin olduğunu nereden biliyordu? Bu soruyu sormamız lazım. Eğer bu soruyu biz siyerin sayfalarına sorarsak cevabını alırız. Allah Resulü nübüvvetin güneşini miladi 610'da doğurduğu zaman Zeyd bin Sabit 2 yaşında bir çocuktu. Yıllar sonra Allah Resulü Musab bin Umeyr'i Medine'ye Kur'an öğretmeni gönderdiğinde Zeyd bin Sabit 11-12 yaşlarında bir çocuktu. Babası bu az harplerinde ölmüş. Annesinin yanında yetim olarak büyüyen bir çocuktu. Musab bin Umeyr Ebu Zürare'nin evini bir Darul Erkam modeliyle yeniden orada bir davet çalışması başlattığı zaman Zeyd bin Sabit bir an olsun Musab bin Umeyr'in dizlerinin önünden ayrılmadı. Musab abisinin dizlerinin önünde Kur'an'ı hıfz etmeye başladı. Musab bin Umeyr Zeyd bin Sabit'in zekasına da hıfzına da yeteneğine de hayran olmuştu. İhtimal bu ya, Allah Resulü hicret ettiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Musab bin Umeyr bütün raporları vermişti. Kim nedir? Nasıl bir yeteneği var? Kim davete nasıl bir tavır takındı? Hepsini anlatmıştı. İşte anlattıklarından bir tanesi de Zeyd bin Sabit'ti. Efendimiz Musab'dan bu bilgiyi alınca ihtiyaç alanı böyle bir şey olduğu anda da ilk söyleyeceği söz elbette ki Zeyd bin Sabit'eydi. Sen diyecek ve onu işaret edecek. Onu getirip dizlerinin önünde oturtturacak ve o 15 ya da 17 gün içerisinde İbranice'yi öğrenecek ve çıkması her an ihtimal dahilinde olan Yahudi tehlikelerini önleyecek bir tercüman görevi yapacaktı. İşte bu da Allah Resulü'nün nasıl insan seçtiğine dair bir örnek. Bu konuda anlatacak o kadar çok şey var ki dostlar. Ben bu rivayetleri seçerken bile zorlandım. Acaba hangisini alsak da hangisini bıraksak diye. Onun için ben iyisi mi size son bir örnek anlatayım. Bu işi öyle bağlayalım. Yine İslam tarihinde orijinal bir şahsiyetten örnek vereceğim. Hatta bu şahsiyetin bizim dünyamızda da farklı bir yeri var. Üzerinde fırtınalar koparılan bir şahsiyettir bu. özellikle hadis dediğiniz zaman o şahsın ismini hatırlayacaksınız. Bir hadis ansiklopedisinin sahibi olan Ebu Hureyre'den bahsediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen her bir ashab-ı kiram efendimiz büyüktür. Kendi büyüklüklerince bir büyüklük ortaya koymuştur. Ebu Hureyre de kendine yakışan bir şeyle İslam'ın ilim tarihinde bir yıldız olarak o semada yerini almıştır. Bugün hadis dediğiniz zaman onun ismini en fazla duyar, en fazla görürsünüz. Kaç hadis rivayet etmiştir Efendimiz'den? Tam 5374 hadis. Ona en yakın olan Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tır. Abdullah İbni Ömer'dir. Abdullah İbni Ömer onun yarısı kadar hadis rivayet etmiştir. 2630 tane. Peki niye Ebu Hureyre bu kadar fazla? Acaba haşa, yüz binlerce kez haşa, birilerinin iddia ettiği gibi Ebu Hureyre bir hadis uydurmacısı mıdır? Haşa. Biz biliyoruz ki o mübarek ellerden öyle biri çıkmaz. Ama hadise düşman olanlar, Allah Resulü'nün o sözlü rivayetlerinin bize ulaşmasına düşman olanlar, açıkça hadise saldıramadıkları için Ebu Hureyre'nin üzerinden saldırıyorlar. Abdullah İbni Ömer'in üzerinden saldırıyorlar ya da muksirinden olan diğer sahabilerin üzerinden saldırıyorlar. Hatta çok ileri gidenler var. Burada söyleyip de şu meclisin havasını bozmak istemem. Adam öyle hızlanmış ki bu konuda diyor ki ben tarihte Ebu Hureyre gibi bir şahsiyetin yaşadığına da inanmıyorum. O aslında Tedvin asrında, yani Buhari'nin, Müslim'in, Nesai'nin, İbn-i Mace'nin, Ebu Davud'un uydurduğu efsanevi bir şahsiyettir. Böyle söyleyenler de var ne yazık ki. Peki neden Ebu Hureyre ashabın içerisinden böyle bir hususiyetle öne çıkmıştır? Mesela Abdullah İbni Ömer'i söyledim. Abdullah İbni Ömer Mekkelidir, muhacirdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet günlerinde doğmuştur. En azından ilk 10-11 senesini Mekke'de geçirmiştir. Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Abdullah İbni Ömer 13 yaşında bir delikanlıdır. 13 yaşında Abdullah İbni Ömer 10 yıllık Allah Resulü'nün Medine hayatının en ince detaylarını bilen biridir. Ama İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis sayısı 2630. 4 sene sadece Hayber fethinde gelip ondan sonraki süreci Allah Resulü ile geçiren Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis sayısı 5374'tür. Şimdi şöyle bir şey söylüyorlar. Biz de o inceliği bilmediğimiz için anında kabul ediyoruz. Diyorlar ki Ebu Bekir Allah Resulü ile 20 yıl nübüvvetten önce 23 yılda nübüvvetle beraber yaşadı. Eğer en fazla hadis rivayet etmek Allah Resulü'nü tanımakla eşdeğer bir şeyse Ebu Bekir'den daha fazla tanıyan yoktu. Doğrudur, tanıyan yoktu. Peki neden Hazreti Ebu Bekir sadece 142 tane hadis rivayet etmiştir de Hayber günü gelip Allah Resulü'nün arkasında ömrünün sadece 4 yılını geçiren Ebu Hureyre 5374 tane hadis rivayet etmiştir. İlk duyduğumuzda bize de mantıklı gelen bir itirazdır bu. Ama olayın mantıksal hiçbir şeyi yok. Neden mi? Neden olduğunu anlayacağız. Ama önce bir Ebu Hureyre'yi tanıyalım. Bu zat dostlar Devs kabilesindendir. Devs kabilesi kimin kabilesi hatırlayın. Geçenlerde bir şairi anlatmıştım sizlere. Tüfeil İbni Amr Eddevsi. Nübüvvetin 10. ya da 11. yılında gelip Allah Resulü'nden Kabe'de İhlas, Felak ve Nas surelerini dinleyen o müthiş şair orada iman edip secdeye kapanmıştı değil mi? Bu zata Allah Resulü şunu demişti. Ey Tüfeil öğrendiğin bu hakikatleri git Devs kabilesine anlat, onları da imana davet etti. Ve Tufeil Devs kabilesine bir davetçi olarak gitmişti. Varır Tufeil oraya, o kabile içerisinde bir davet çalışması başlatır. Onlarca insanın imanına vesile olur. Ve o iman edenlerden bir tanesi de o gün için 20 yaşlarında olan bir delikanlıdır. Yaşı 20'lere varmış, bir hanımın yanında fırıncı olarak çalışan bir delikanlı. Bu delikanlı kim? Asıl ismi konusunda ihtilaflar var ama en meşhur rivayete göre Abdüşems olan bir delikanlı. Abdüşems, ileride Ebu Hureyre olacak. Abdüşems iman eder Tufeil'in davetiyle ve 6-7 sene Allah Resulü'nden uzak ama onun mesajlarının gölgesinde yaşayan biri olur. Artık öyle bir noktaya gelir ki ben dünya gözüyle Efendimiz'i görmeliyim diyerek 70 kişilik bir kafile ile çıkar Devs kabilesinden Medine'ye doğru gelir. Onlar Medine'ye gelirken Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Hayber'dedir. Hayber'in fethine gitmiştir. Çok zorlu bir yolculukla gelir. Hatta Ebu Hureyre yıllar sonra bu zorlu yolculuğunu bize çok teferruatlı anlatacaktır. Ama ben vaktimiz kalmadığı için oraya girmeyeceğim. Gelir Mescid-i Nebevi'ye, mihraba bakar, hayır der. Bu Allah Resulü değil. O Allah Resulü değildi ama mihraplar boş da değildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman ümmetin mihrabını boş bırakmadı. Eğer bugün mihraplar boşsa emin olun ki Allah Resulü bize gadaplanıyordur. Mihrapların dolu olması ve liyakat sahibi imamlarla dolu olması Efendimiz'i sevindiren en büyük ödül ve kazançtı. Ne zaman bir yere gitse o mihraba birini atardı. Şimdi de o mihraba Siba İbni Urfuta isimli birini aktarıyor. Birini atıyor. Çok ismini duyduğumuz bir sahabi değil ama Allah Resulü'nün birkaç kez böyle bir atama ile Siba'yı mihraba geçirdiğini biz kaynaklarımızda okuyoruz. Ebu Hureyre şimdi bir sabah namazını Siba'nın arkasında kılacak. Kılıyor. İmamımız birinci rekatta 98 ayetlik Meryem suresini okuyor. İkinci ayet rekatta 36 ayetlik Mutaffifin suresini okuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Ebu Hureyre hepsini kaydediyor. Nereye? Zihne. Vardığı zaman Allah Resulü'nü anlatacak. Ya Resulallah sen yoktun ama Siba vardı. Ve birinci rekatta Meryem suresini okudu. İkinci rekatta bize Mutaffifin suresini okudu. Şakır şakır o ayetleri okuyacak. Allah Resulü hayran olacak o zekaya. Bu adamda bir şeyler var diyecek. Soracak senin adın ne? Ya Resulallah benim adım Abdüşems. Abdüşems gibi bir isim olmaz der. Abdüşems güneşin kuludur. Biz güneşin değil, güneşi de var eden Rabbul Alemin olan Allah'ın kuluyuz. Bundan sonra senin adın Abdurrahman'dır der. Orada isim değişir, Abdurrahman olur. Yıllar sonra o Abdurrahman ismi de unutulacak, Ebu Hureyre olacak. Efendimiz Hayber'de Ebu Hureyre'ye rolü biçmiştir. Bunun işi bu diyecek. Bu İslam'ın hafızası olacak. Bu benim sözlerimi sonraki nesillere ulaştıracak. Ebu Hureyre ile birlikte yol boyunca beraber gelirler. Bazen Allah Resulü'nün arkasında, bazen Efendimizin yanında, bineğinin yanında beraberce yürürler. Medine'ye gelir gelmez Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ashab-ı Suffa'da Ebu Hureyre'ye bir yer açar. Abdullah İbni Ömer der ki yıllar sonra, vallahi hepimizden sonra geldi ama hepimizi geçti. Ben onun gibi bir hafıza, onun gibi bir zeka tanımadım der. Bunu söyleyen Abdullah İbni Ömer'dir. Niçin Ebu Hureyre? Alın size cevabı. Efendimiz istihdam etmiş onu. Onu o işe Allah Resulü yönlendirmiş. Allah Resulü onu İslam'ın hafızası ve aklı olarak o işe o atamış. Bir gün Allah Resulü Mescid-i Nebevi'den, Hücre-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye gelecek. Gece geç saatler. Bakar ki mescitte bir ses var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sesi merak eder. Yavaş yavaş yaklaşır. Bu Buhari'nin rivayetidir. Birisi dua ediyor. Allah'ım unutturma. Allah'ım unutturma. Allah'ım unutturma. Allah Resulü şöyle bir bakar. Ebu Hureyre'dir. O duaya amin der. Ebu Hureyre orada Allah'ım unutturma diye yakardığı şey Resulullah'ın kutlu sözleridir. Unutturma dediği o duaya Efendimiz amin demiştir. Bir gün gelir yine ya Resulallah der. Hafızam bazen sizden duyduğum sözleri tam hıfzetmiyor. Bana bir dua etsen olmaz mı? Allah Resulü tebessüm eder. Öyle bir hafıza hıfzetmez mi? Çıkar der hırkanı, çıkarır Ebu Hureyre. Sardırır şöyle. Avuçlarıyla sanki bir şeyi alır o hırkanın ortasına kor. Sonra o hırkayı toplar. Sonra kendi mübarek elleriyle Ebu Hureyre'nin kalbine doğru bastırır. İşte Allah muhafaza etti dedir. Kim demiş Ebu Hureyre şöyledir böyledir diye. Onu Allah Resulü o göreve atamıştır. Ve biz bugün hadis diyorsak o insana büyük bir vefa borcuyla onu da anmamız gerekir. Peki buradan şöyle bir soruya cevap verelim, vererek bitirelim. Neden Efendimizle bu kadar uzun süre kalanlar az rivayet etmiş de Ebu Hureyre gibi az kalanlar çok rivayet etmiştir? Dedik ya mantıki gelir bu soru diye. Sebebi şudur dostlar. Hadis rivayetleri Efendimiz'den sonra olmuştur. Çok yaşaması değil aslında. Allah Resulü ile çok yaşayan değil, Efendimiz'den sonra çok yaşayanlar hadis rivayet etmiştir. Bilmem anlatabildim mi? Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir'in yaşadığı dönem sadece 2,5 senedir. 2,5 sene içerisinde Ebubekir'e bir şey sorulmuştur. Ben Efendimiz'den şöyle bir şey duydum diyerek bir hadis nakletmiştir. Bu soruların adedince Hazreti Ebubekir Allah Resulü'nden duyduğu sözleri söylemiştir. Ve bu hadisler sadece 142'dir. Ama gelin Hazreti Ömer'e durum değişir. Hazreti Ömer Allah Resulü'nden sonra 13 yıl yaşamıştır. 13 yıl yaşayan elbette ki 2,5 yıl yaşayandan daha fazla hadis rivayet edecektir. Ömer'in rivayet ettiği hadis sayısı 539'dur. İşte bu. Gelin mesela Abdullah İbni Ömer'e. Abdullah İbni Ömer Efendimiz'den sonra tam 63 yıl yaşamıştır. Herhalde 63 yıl yaşayan Abdullah, babası Ömer'in en az 5 katı hadis rivayet etmeliydi. Ve 5 katı hadis rivayet etmiştir. Rivayet ettiği hadis sayısı 2630'dur. Gelin Enes bin Malik'e. Allah Resulü'nden sonra tam 80 yıl yaşamıştır. Enes'in rivayet ettiği hadis sayısı 2286'dır. Gelin Allah Resulü'nün mübarek ellerinde ve hanesinde yetişen o ilim tarihinin altın siması Ayşe validemize. Allah Resulü'nden sonra 48 yıl yaşamıştır. Rivayet ettiği hadis sayısı 2210'dur. Gelin Ebu Hureyre'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 48 yıl yaşamıştır. Rivayet ettiği hadis sayısı 5374. Söyler misiniz bunda yadırganacak ne var? Siz Ebu Hureyre'nin üzerinde fırtınalar koparacağınıza bu 5374 tane kutlu hadisi hadis tenkitleri ve kriterleri açısından değerlendirip onunla amel etmenin mücadelesini verin. Çünkü her bir söz bizim yürüyeceğimiz yolda bize bir işaret taşıdır eğer anlayabilirsek. Ne diyelim? Rabbim inşallah nübüvvetin güneşinin bize miras olarak bıraktığı o muhteşem güneşe karşı halen ısı ve ışık sıkıntısı çekenlerden etmesin. bizleri nübüvvetin güneşinin önünde, ya Resulallah bizleri ısındır, sen bizleri nurlandır diye talepte bulunan bahtiyarlardan eylesin. Amin. Rabbim Allah Resulü'nün o kutlu yolundan bizleri ayırmasın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin.